एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का पांचवा पाठ। आज का मुख्य वाक्य है सोरे वा वाताशी नो ताकारामोनो देस, यानी वो मेरा खजाना है। हमारी कहानी की पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज उनकी ट्यूटर साकुरा छात्रावास में उनके कमरे में आई हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत का अंश। आज का मुख्य वाक्य है सोरे वा वाताशी नो ताकारामोनो देस, यानी वो मेरा खजाना है। वाताशी नो हेया वा कोचिरा देस, दोजो। सुगोई, これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 चलिए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले अन्ना ने साकुरा से कहा, 私の部屋はこちらです。 इसका मतलब है मेरा कमरा इस तरफ है। यहाँ 私 का अर्थ है मैं, नो दो संज्ञाओं के बीच में लगता है और संबंध दर्शाता है। हेया इसका मतलब है कमरा, तो वाताशी नो हेया इसका मतलब हुआ मेरा कमरा। वा दर्शाता है कि उसके पहले आने वाला शब्द या वाक्यांश उस वाक्य का विषय है, यानी वाताशी नो हेया मेरा कमरा इस वाक्य का विषय है। उसके बाद आया कोचिरा, यानी इस तरफ। ये बोलने वाले से पास की दिशा दर्शाता है। और अंत में आया दिस, जो वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है। तो आइए अब ये पूरा वाक्य बोलने का अभ्यास कर लेते हैं। वाताशी नो हेया वा कोचिरा देस। इसके बाद आन्ना ने कहा दोजो, इसका भाव है अंदर आओ। दोस्तों आपको याद होगा हमने सीखा था कि दोजो का इस्तेमाल किसी को कुछ देते वक्त किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी को कमरे के अंदर आने को कहने के लिए भी किया जा सकता है। अन्ना के कमरे के अंदर जाते ही साकुरा को कुछ नजर आया सुगोई, ये एक विशेषण है और इसका भाव है अरे वाह। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई हैरान हो या उसे कुछ बहुत अच्छा या अनोखा लगा हो, लेकिन बातचीत के अनुसार इस शब्द के अलग अलग भाव हो सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा, बढ़िया या शानदार। कोरे वा ज़ेंबु मांगा, यानी ये सब मांगा है। कोरे का अर्थ है ये। यहाँ ये अन्ना के कमरे में मौजूद ढेर सारी मांगा कॉमिक्स की ओर संकेत कर रहा है। जापानी भाषा में आमतौर पर एकवचन और बहुवचन के लिए शब्दों के अलग अलग रूप नहीं होते। उसके बाद वा वाक्य का विषय दर्शाता है। ज़ेंबु का अर्थ है सब या सारे और मांगा मतलब मांगा कॉमिक्स। इस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में दिस का नहीं लगाया गया है। ऐसे में एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो ये कि जब आप दिस का नहीं लगाते तब वाक्य के अंत में जो भी शब्द आ रहा हो उसका सुर ऊंचा रखना है, जैसे कोरेवा ज़ेंबु मांगा। बिल्कुल। चलिए अब सुनते हैं कि अन्ना ने मांगा कॉमिक्स के बारे में क्या कहा। सोरे वा वाताशी नो ताकारामोनो देस, इसका अर्थ है वो मेरा खजाना है। यही आज का मुख्य वाक्य है। इसमें सोरे का अर्थ है वो। ये सुनने वाले के पास की चीजों की ओर संकेत करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस वाक्य को सुन रही हैं साकुरा। वा वाक्य का विषय दर्शाता है। वाताशी का मतलब है मैं, नो संबंध दर्शाता है और ताकारामोनो का मतलब है खजाना। तो वाताशी नो ताकारामोनो का मतलब हुआ मेरा खजाना। उसके बाद आया दिस, इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं। ये वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है। आगे अन्ना ने कहा वाताशी वा मैनिची मांगा ओ योमिमास, यानी मैं रोज मांगा पढ़ती हूँ। यहाँ वाताशी का मतलब है मैं। वा वाक्य का विषय दर्शाता है। माइनिच का अर्थ है हर रोज। इसमें माई का मतलब है हर और निची का मतलब है दिन। मांगा यानी मांगा कॉमिक्स, उसके बाद लगा ओ। ये कर्म कारक है। ये दर्शाता है कि इससे पहले आने वाले शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है। योमिमास यानी पढ़ना। यहाँ इसका अर्थ हो सकता है पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आमतौर पर जापानी भाषा के वाक्यों में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में आती है क्रिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना ये भी सीख लिया जाए कि हर सप्ताह और हर महीने को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। सप्ताह को कहते हैं शु। तो हर सप्ताह हुआ माईशु। और महीने को कहते हैं त्सुकी। यानी हर महीने को कहेंगे माई त्सुकी। दोस्तों, आज हमने आज की बातचीत के सारे शब्द सीख लिए हैं, तो आइए इस अंश को एक बार फिर से सुन लेते हैं। वाताशी नो हेया वा कोचिरा देसु, दोजो। सुगोई, कोरे वा ज़ेनबु मांगा? सोरे वा वाताशी नो ताकारामोनो देसु। वाताशी वा माइनिची मांगा वो योमिमासु। और अब बारी है सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में बताती हैं। आज हमने एक क्रिया सीखी पढ़ना, तो सेंसे हमें बता रही हैं इसके नकारात्मक और प्रश्नवाचक रूप। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, जब क्रिया में अंत में मास लगा होता है तो उसे क्रिया का मास रूप कहते हैं। वाक्य में विनम्र भाव दर्शाने के लिए मास रूप का इस्तेमाल होता है। क्रिया के मास रूप का नकारात्मक रूप बनाने के लिए मास की जगह लगाते हैं मासेम। तो योमिमास यानी पढ़ना का नकारात्मक रूप हुआ योमिमासेम। क्रिया के मास रूप का प्रश्नवाचक रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत में लगाते हैं का, और इसका सुर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। तो योमिमास यानी पढ़ना का प्रश्नवाचक रूप हुआ योमिमास का, यानी क्या पढ़ती हैं या क्या पढ़ेंगी। जापानी भाषा में वर्तमान काल और भविष्यत काल के लिए क्रिया के एक ही रूप का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। सबसे पहले ये आवाज सुनिए। ये तो किताब के पन्ने पलटने की आवाज है। इसे जापानी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं परा परा। अब अंदाजा लगाइए कि अगला शब्द किस भाव को अभिव्यक्त करता होगा। जिक्री। लगता है कोई बहुत भारी महसूस कर रहा है। असल में ये आराम से वक्त लगाकर किसी काम में जुटे व्यक्ति के हाव भाव अभिव्यक्त करता है। जब कोई किताब में डूबा हुआ हो या फिर गंभीरता से कुछ सोच रहा हो तो इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी हर समस्या का समाधान जिक्कुरी सोचकर निकाला कीजिए। दोस्तों, ये थे शब्दों की पोटली में से निकले हमारे आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालेंगे आज के दिन पर। साकुरा जी को शायद लगा होगा कि मैं सिर्फ मांगा कॉमिक्स ही पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मांगा भी जापानी भाषा सीखने की बढ़िया पाठ्य पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पांचवा पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, それは私の宝物です। यानी वो मेरा खजाना है। तो अब आप भी अपनी प्रिय चीजों के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। अगली बार आगे की बातचीत सुनेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।